نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة آیت نمبر 153 سے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، ساتھ صبر کے، والصلاۃ، اور نماز کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، واسطے اس کے جو، یقتلوا، قتل کیا جائے، مارا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن، مردہ، بلکہ، احیاء، زندہ ہیں، ولیکن، لیکن، لا، نہیں، تشعرون، تم شعور رکھتے، و اور، لا، البتہ، نبلونکم، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بشیئن، ساتھ کسی چیز کے، یا ساتھ کچھ چیز کے، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، اور بھوک، ونقص، اور کمی، من الاموال، مالوں کی، والانفس، اور نفسوں کی، والثمرات، اور پھلوں کی، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، الذین، وہ لوگ، اذا، جب، افابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، قالو، وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے لیے ہیں، وانا، اور بے شک ہم، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں یا پلٹنے والے ہیں، اولئک، یہی لوگ، علیہم، ان پر، صلوات، نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم، وہ، المہتدون، ہدایت پانے والے ہیں، اِنَّ، بے شک، الصفا، والمروة اور مروة، من سے شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن تو جو کوئی حجہ حج کرے، البیت بیت اللہ کا، او یا اعتمر عمرہ کرے، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ، علیہ اوپر اس کے، ان کے یطوف وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، شاکرن قدردان ہے، علیمن جاننے والا ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا نازل کی ہم نے، من البینات روشن نشانیوں میں سے، روشن دلائل میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعدی اس کے بعد، ما جو بیناہو بیان کر دیا ہم نے اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی لوگ، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر، اللاعنون لعنت کرنے والے، الا الذین مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور بیان کیا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، اتوبو میں مہربان ہوں گا، علیہم ان پر، وانا اور میں، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم فرمانے والا ہوں، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا، وماتو اور وہ مر گئے، وہم حالانکہ وہ، کفار کافر ہیں، اولائکا، یہی لوگ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناسی، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کے سب، تمام، خالدینا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، لا، نہیں، یخففو، ہلکا کیا جائے گا، انہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، یمزرون، مہلت دیے جائیں گے. بس دوبارہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، ساتھ صبر کے، والصلاۃ، اور نماز کے. استعینوا کا لفظ جو ہے عین واو نون، پھر صبر کا لفظ جو ہے صاد بے رے، صبر. صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا. اس کے تین مفہوم بیان کیے جاتے ہیں. نمبر ایک، اپنے آپ کو کسی غلط کام سے روک لینا، کسی نیگیٹو ریئیکشن سے روک لینا. پھر اسی طرح اپنے آپ کو اطاعت کا پابند بنانا. مثلا نماز آپ پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. نہیں بول نہیں سکتے، خواہ بولنے کو کتنا بھی دل چاہے، کھا نہیں سکتے، خواہ کھانے کی خوشبو کتنی ستائے، سو نہیں سکتے، خواہ سونے کو کتنا ہی دل چاہے. تو عبادت کرتے وقت اپنے آپ کو روکنا یا عبادت کا پابند بنانا. اور تیسرا ہے، غم، دکھ، مصیبت کے موقع پر اللہ تعالی کی قائم کردہ حدود میں رہنا، نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا. تو بنیادی طور پر اطاعت پہ قائم رہنا، گناہ سے رکنا، اور مصیبتوں میں نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا، یہ سب چیزیں صبر کہلاتی ہیں. والصلاۃ، اور نماز. صاد لام واو اس کا روٹ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، واسطے اس کے، جو، یقتلو، قتل کیا جائے، مارا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، میت کی جمع، بل احیاء، اموات کا اپوزٹ ہے احیاء، زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. ولنبلونکم، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. تو نبلونکم کا روٹ کیا ہوگا؟ بے، لام، واو. کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے امتحان سے گزرنا. ولنبلونکم، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون کے اوپر شبد آئی ہے. جب شبد آئے کسی لفظ پر تو کیا معنی ہوتا ہے؟ تاکید کہ ضرور ایسا ہوگا. بشئی، ان ساتھ کسی بھی چیز کے، یعنی اتنی چیز جو انسان کے بس میں ہوگی. من الخوف، خوف میں سے. خے واو خے اس کا روٹ ہے، آنے والے خطرات. والجوع، اور بھوک. ونقص، اور کمی. من الاموال، مالوں کی. نقص اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، نقصان کے معنوں میں. من الاموال، اموال کس کی جمع ہے؟ مال کی. والانفس، نفس کی جمع، اور جانے. والثمرات، پیچھے گزر چکا ہے، اور پھل. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، اصاب، صاد، واو، بے اس کا روٹ ہے، تیر کا ٹھیک نشانے پر لگنا، یہاں کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو کسی مشکل کا پہنچنا. صاحب درست کو بھی کہتے ہیں نا صاحب الرائے. مصیبتن مصیبت, اس کا روٹ بھی وہی ہے جو اصابت ہم کا ہے, ہر ناگوار حادثے اور ناخوشگوار چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ مصیبت بھی ایسے ہی آ کے لگتی ہے نا جیسے تیر نشانے پہ جا کے لگتا ہے, جس کو پہنچنی ہوتی وہیں آتی ہے, دوسرے کو نہیں جاتی. قالو, تو وہ کہتے ہیں انا للہ, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں, وہ انا الیہ راجعون, اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک, یہی لوگ, علیہم, ان پر, صلواتن, نوازشیں ہیں, شاباشیں ہیں, رحمتیں ہیں. صلواتن کا روٹ وہی ہے جو صلات کا ہے, سواد لام واو اس کا روٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے دعا کے معنی میں ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نشو نما دینا, بڑھانا. یہ صلوات صلات کی جمع ہے, کسی چیز کی طرف بڑھنا. تو نماز خود اللہ کی طرف بڑھنے کا نام ہے, اور اللہ کی طرف سے بندے کے لیے صلوات ہو تو کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف بڑھ رہا ہے. من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. ورحمت, اور رحمت. واولئک, اور یہی لوگ, ہم المہتدون, وہ ہدایت یافتہ ہیں. ان الصفا, بے شک صفا, والمروہ, اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں. من شاعر اللہ, اللہ کے شاعر میں سے ہیں. شاعر جو ہے یہ شعیرت ان کی جمع ہے, نشانی. ایسی علامات جنہیں دینی لحاظ سے حرمت کا مقام حاصل ہو, جو حقیقت کا احساس دلانے والی ہو, ایسی علامات جو انسان کے اندر شعور پیدا کر دیں. ادب کی چیزیں, مقامات, علامات. تو شاعر اللہ کیا ہوا؟ وہ علامات جنہیں اللہ تعالیٰ نے قابل احترام قرار دیا ہے, یعنی وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا احترام کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے. تو یہاں صفا مروہ کو کہا گیا شاعر. اس کے علاوہ اذان, مسجد. شعیرہ کا روٹ آپ دیکھیے کیا ہے, شین این رے, شار. شار کس کو کہتے ہیں؟ بال کو. تو شعور کیا ہے؟ انسان کی سمجھ جو بال جیسی باریک ہو, یعنی بہت باریک سمجھ. تو اس سے شعور کا بھی ایک ریلیشن شپ ہے شاعر کے ساتھ. وہ نشانیاں, وہ علامتیں, وہ چیزیں جو انسان کے اندر کسی خاص چیز کا شعور پیدا کریں, احساس پیدا کریں. اور شاعر اللہ جب یہ بن گئی تو مراد یہ وہ ساری چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے, اور جن کا احترام پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے. فمن حج البیت, تو جو حج کرے بیت اللہ کا, او اعتمر, یا عمرہ کرے, فلا جناح, تو نہیں کوئی گناہ, علیہ, اس پر, ان یطوف, کہ وہ طواف کرے, بہما, ان دونوں کا. ومن تطوع, اور جو خوشی سے کرے گا, خیرن, نیکی, فان اللہ, تو بے شک اللہ تعالی شاکرن, قدردان ہے, علیمن, علم والا ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, یکتمون, جو چھپاتے ہیں, ما انزلنا, جو نازل کی ہم نے, من البینات, روشن نشانیوں میں سے, والہدا, اور ہدایت میں سے, من بعد ما بیناہ للناس, اس کے بعد کہ ہم نے بیان کیا اس کو لوگوں کے لیے, فی الکتابی, کتاب میں, اولئک, یہی لوگ, یلعنہم اللہ, لعنت کرتا ہے ان پر اللہ, ویلعنہم اللائنون, اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. تو لعنت کا روٹ ہے لام این نون, کسی کو ناراضگی کی بنا پر اپنے سے دور کر دینا, دھتکار دینا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی انسان پر لعنت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی رحمت اور توفیق سے دور ہو گیا. اور آخرت میں لعنت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ سزا کا مستحق ہو گیا. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، وہ اصلحو اور اصلاح کر لی، وہ بینو اور بیان کیا، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ، اتوب علیہم میں ان پر مہربان ہوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا اور وہ مر گئے، وَهُمْ كُفَّار حالانکہ وہ کافر ہیں، اُولَئِكَ یہی لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین سب کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، لا یخففو نہ ہلکا کیا جائے گا، خے فے فے اس کا روٹ ہے، تخفیف کا لفظ اردو میں پڑھتے ہیں، مادی اور مانوی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اب عذاب کا کوئی وزن تو نہیں ہوتا، عذاب ایسے ہی اٹھا لیا جائے گا یا ہلکا کر لیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ مانوی طور پر آ رہا ہے. انہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. ینظرون کا روٹ جو ہے نون زوئے رے سے ہے، نظر سے.